aşkımı düşündüler. Ama kalbim öyle düşünmüyor. Switch, shut up. Yaşadığım bütün dertler aklımdan hiç gitmiyor. Belki de kaybettim her şeyi. Belki de görmemeliydim gerçeği. Gönlüm inanmıyor sözlerine. Kırılıyor her kelimende. Unut dedim, unutamadım. Olmaz dedim, yapamadım. Bana bıraktın bu acılarım. Büyüyor her saniye. Gözlerine bakamadım. İnan bana, yapamadım. Kapandım kendi içime. Kimseye anlatamadım. Ölüyor gibi her cüren. Beni bu hale sokan sensin. Peki neden sevmedin beni? Hiç mi değmedin sevmelerine? Kalbimi bıraktım bir çöple. Kayboldum düşüncelerimle. Sen yoksun yine yanımda. Olmasın bu yarınla. Belki de kaybettim her şeyi. Belki de görmemeliydim gerçeği. Gönlüm inanmıyor sözlerine. Kırılıyor her kelimende.